ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी देहू धाम से हम आ रहे हैं। पहली बार वहां आ गया था। आप सब मालूम है कि वो संत तुकाराम का वैकुंठ गमन का स्थान है। यहां आने से मुझे ऐसा महसूस करता हूं कि मैं भी स्वशरीर वैकुंठ गमन किया हूं। इतने सारे भक्त है और बहुत उत्साह से हरि कीर्तन करते हैं और श्री श्री गौरनिताय और श्री श्री राधा गोविंद राधा विजय गोविंद की सेवा करते हैं। तो यहां पर पहली बार भी मैं देखता हूं एक सिंहासन जिसमें एक सिंह संत है और दूसरा उग्र है। तो शिल प्रभुपाद क्या शांत है या उग्र है? तो जब प्रयोजन हो तो उग्र होते हैं और जब प्रयोजन हो शांत होते। मतलब उनका संत का स्वभाव है शांत, परंतु प्रचार में कभी कभी या बहुत दफे उग्र होने चाहिए। इसके बारे में एक श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चैतांसि कौन विज्ञानम कौन विज्ञातु ईश्वरः। इस श्लोक उत्तर रामचरित एक शास्त्र या एक कवित्वा में आते हैं, रामचंद्र भगवान का स्वभाव के बारे में। तो कभी कभी वज्र जैसे कठोर उनका स्वभाव और कभी कभी कुसुम जैसे कोमल। लोकोत्तर आनम चैतांसी कोनो विज्ञातम ईश्वरः। ईश्वर का स्वभाव उनकी चेतना कौन समझ सकते हैं, क्योंकि वे लोग के उत्तर है। तो साधु जनों का स्वभाव भी ऐसा है और सामान्य लोग के भी। सामान्य लोग का स्वभाव में हम देखते हैं कि कभी कभी गुस्सा होते कभी कभी ऐसा नरम होते, परंतु भगवान की चेतना भगवान का स्वभाव भगवान का चरित्र लोकोत्तराणम वो साधारण नहीं है। ये भक्ति तत्व का एक बड़ा रहस्य है जो हिंदू लोग जो जिनके भाग्य से तो हिंदू ये हिंदू शब्द हम इतना सब पसंद नहीं है लेकिन ऐसा प्रयोग होते। तो जो एक्चुअली वो वैदिक संस्कृति बोलना चाहिए लेकिन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति दोनों तो एक ही नहीं है। वैदिक संस्कृति में विष्णु भक्ति केंद्र बिंदु है और अलग अलग देवी देवियों की पूजा होती है और काम योग ज्ञान योग इत्यादि होते हैं। लेकिन आजकल खास महाराष्ट्र में और धीरे धीरे पूरे भारत में मुख्य उपासना साई बाबा की होती है, तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है। तो क्या बोलना चाहिए, तो वैदिक जो जिनकी भाग्य है हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है। भाग्य ना दुर्भाग्य दोनों मिक्स होते हैं। भाग्य है कि वो संस्कृति ही है, परंतु दुर्भाग्य है कि अज्ञान से लोग सोचते हैं कि साईं बाबा की पूजा करने है। तो वे जो हिंदू है जो आसानी से समझ सकते हैं, तो कैसे भगवान हमारे बीच आते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं। तो मायावाद सिद्धांत उसमें भी होते हैं, उस वो समझना कि बहुत लोग सोचते हैं कि वो परम सत्य जो निराकार है निर्विशेष है, तो एक रूप धारण करते हैं हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए, तो वो सही सिद्धांत नहीं है। वास्तव सिद्धांत है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ही है और उनका शरीर दिव्य है, सच्चित आनंदमय है। उनका शरीर का जन्म नहीं होते, तो लीला में ही उनका जन्म होता, उनका मृत्यु नहीं होते, वे सदैव भगवान ही है। और उनका चरित्र में क्रोध भी आते हैं, विशेषकर नृसिंह भगवान सबसे बड़ा क्रोध ही है। क्रोध तो अच्छा गुण नहीं है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। नरक के तीन द्वार है, काम का द्वार, क्रोध का द्वार और लोभ का द्वार। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को ये तीनों का पूरा त्याग करना है। परंतु परम क्रोध ही है भगवान, नृसिंह अवतार में वो क्रोध संपूर्ण शुद्ध है। वो क्रोध का स्मरण करने से हम भौतिक मायिक क्रोध से भी मुक्त हो सकते और परम कामी है भी भगवान कृष्ण। मायिक काम भवबंधन के सबसे बड़ा कारण है, वो काम का सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या है, स्त्री पुरुष ये दोनों में आकर्षण। पुंस स्त्रीय मिथुनि भावमेतम तयोरहो हृदय ग्रंथिमाहो अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर्जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अहम मम भाव बंधन का कारण है, मैं हूं, देखो सब मैं जगत का केंद्र बिंदु हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी। और मम सब कुछ जो जगत में है तो सब मेरे भोगने के लिए है। तो ये अहम मम मायिक भाव कैसे आते हैं, कैसे पुष्ट होते हैं, विशेषकर स्त्री पुम आकर्षण से, जिसका दूसरा नाम है काम। परंतु सबसे बड़े काम ही है श्री कृष्ण। अगर एक जवान बड़ा कामुक है तो शायद उसके दो तीन चार ज्यादा से ज्यादा पांच गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, परंतु कृष्ण के कम से कम 16,108 है, वे मुख्य है और भी है। तो श्री कृष्ण की रति स्त्री भोगना स्मरण करने से हम वो निकृष्ट भौतिक मायिक काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भक्ति रहस्य है। और लोभ भगवान श्री कृष्ण का कोई साधारण लोभ नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है इनकी संपत्ति है, परंतु उनका प्रेम लोभ है। वे सभी जीवों का प्रेम संग्रह करना चाहते हैं। तो भगवान भगवान ही है, और भगवान की प्रतिनिधियां बहुत ही विशेष है, साधारण व्यक्तियों में है। तो तुकाराम संत तुकाराम का स्मरण होते हैं देहू में और पंढरपुर में, क्यों? तो एक बार मैं दुबई में था, ये शायद 20 साल के पहले की बात है, और एक जवान जो व्यापार में बहुत निपुण था, बड़ा पैसा वाला था, जवान होते हुए भी तो बहुत सक्सेसफुल था व्यापार में, तो उसको मैं एक पुस्तक दी, वो वंशीदास बाबा जी। आप कोई देखी वो वंशीदास बाबा जी पुस्तक, जिसका कावर पर वंशीदास बाबा जी का फोटो है, आप दूर से देख नहीं पाएंगे। तो एक मॉडर्न सक्सेसफुल पैसा वाला जवान को दिया था। तो और वो जवान जो हिंदू था, हिंदू है अभी तक, तो वो पिक्चर देख के बोला, वो कौन है, क्या किया था? तो ऐसे लगा कि वो जवान सोच रहे है कि मैं बहुत बड़ा कर्मी है, बहुत बड़ा कर्मी हूं, मैं बहुत कुछ किया था, और ये संत क्या किया? तो मैं पैसा वाला हूं, वो एकदम दरिद्र है, और उसके पास काफी पैसा नहीं है वो ब्लेड खरीदने के लिए, इसलिए उसका बड़ा डर है, और एकदम पागल जैसे दिखते। तो वो क्या किया ऐसे बोला, तो मैं जवाब दिया था, तो वो कृष्ण को प्रेम किया था। तो क्योंकि वो भौतिक भोग विलासी था, वो जवान जो अभी जवान नहीं है, उस समय में थोड़ा जवान भी था, तो वो संतुष्ट नहीं था। क्या किया था, क्या किया था, मेरे बहुत फैक्ट्री है बहुत देशों में, वो क्या किया था? लेकिन वो आदमी जिससे बात इसी बात की, वो उसके पास बहुत फैक्ट्री है, तो विदेशी नारी से भी विवाह की, उसके बाद डिवोर्स भी किया। तो ये उनका जीवन चरित्र। तो ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग है, तो मार जाते हैं, और कुछ दिन के बाद यमराज के बिना कोई उनको कुछ भी याद नहीं करते, यमराज और चित्रगुप्त। परंतु वंशीदास बाबा जी महाराज का यश आज तक दुनिया में कीर्ति थी, तो उसलिए वंशीदास तो कुछ भी प्रयास नहीं किया। वंशीदास तो उदासीन साधु थे, प्रचारक तो नहीं थे, परंतु चूंकि वे महान भक्त थे, इसलिए आज तक जो खस श्रील प्रभुपाद की कृपा वर्ष है, सिंचित है, वे वंशीदास बाबूजी महाराज का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार इतिहास में बहुत सारे भक्त हैं जो भौतिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं किया है, एकदम सामान्य व्यक्तियों थे। जैसे श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में एक वैश्य का वर्णन है, पिंगला। तो वैश्य शास्त्र में अति विशुद्ध, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत में एक वैश्य का वर्णन है। क्यों? क्योंकि वैश्यवृत्ति चढ़ के वो पिंगला समझ गए कि कृष्ण भक्ति करने हैं, और उनकी भक्ति के लिए वे आज तक प्रसिद्ध है। तो ये सब भक्ति सिद्धांत ही है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ कृष्ण भक्ति में लगाना है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, काम साधु संगे हरि कथा। तो एक बार मद्रास में, जो अभी चेन्नई बहुत है, शिल प्रपद थे, और एक अंग्रेजी जवान उपस्थित था जो शिल प्रपद का शिष्य नहीं थे। तो शिल प्रपद कुछ हरि कथा बोले। शिल प्रपद का अभ्यास ऐसे था, स्वभाव से उनके श्रीमुख से सदैव हरि कथा निष्कृत हुई। तो वो सब बातें सुनकर वो जवान बोले कि तो अच्छा हो कि कृष्ण भक्ति करना, फिर हम और क्रोधी नहीं होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जवाब दिया कि तो क्रोध करने में क्या दोष है? तो वो जवान तो आश्चर्य लग रहा था। तो ये साधु संत है, और संतों का स्वभाव शांत होने चाहिए, सब लोग समझते, तो शांत होने चाहिए। और विश्व में शांति स्थापना के लिए संतों प्रचार करते हैं, और मैं इनकी बात स्वीकार किया, तो आप जो प्रचार करते अच्छा है, क्योंकि इसी प्रकार का प्रचार से विश्व में शांति स्थापित हो जाएगा। और आप बोलते हैं कि क्रोधित होना अच्छा है, क्या है? तो गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध एक महान दोष है। वो अंग्रेजी जवान इतनी सी बात नहीं बोले, लेकिन क्या उसका मन में क्या हो रहा था उसके बारे में मैं थोड़ा स्पेकुलेशन करता हूं, कल्पना करता हूं। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि कृष्ण की सेवा में क्रोध होने चाहिए, कृष्ण की सेवा में। वो क्रोध जो आते हैं वो सामान्यतः, वो क्रोध जो आते हैं लोग के मन में, वो भौतिक काम का परिणाम है। ध्यायते विषयान् पुंसं संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। काम इसका मतलब कामना है, हम कुछ चीज चाहते हैं, तो मिलके हम नाराज होते हैं, क्योंकि वो सुख जो हमें, वो सुख जो वो चीज प्राप्त करने से हमारी आशा थी, तो वो सुख हम नहीं मिलते। और अगर हम नहीं मिलते वो चीज तो हम नाराज होते। तो काम से वो काम अगर पूर्ण हो जाए तो हम नाराज हो जाते, और अगर पूर्ण नहीं हो तो नाराज होते, और अगर पूर्ण हो तो क्योंकि हम काम तो कभी भी पूर्ण नहीं होते तो हम और भी चीज चाहते। तो इसलिए एक काम से क्रोध आता है, परंतु आध्यात्मिक क्रोध वो अलग है। श्रील प्रभुपाद शांत है इसलिए उनका शांत स्वभाव था, लेकिन बहुत दफे हमें देखा कि उनका उग्र चरित्र क्रोधित हो गया है बहुत दफे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उनकी कामना पूरी नहीं होने का कारण तो क्रोधित हो गया है। उनकी कामना क्या है कि विश्व में सभी जीव उनके सभी भौतिक कामनाएं चढ़ेंगे और पूरा आत्मा समर्पित होंगे श्री कृष्ण के चरण में, और जो व्यक्तियों इस सत्यवाणी कृष्ण भक्ति का प्रचार के विरोध किया है तो उनसे श्रील प्रभुपाद हर एक बार नहीं बहुत ही बार तो क्रोधित हो गया है, या उनके शिष्यों यदि अच्छी तरह सेवा नहीं की तो श्रील प्रभुपाद बहुत तिरस्कार किए थे। श्रील प्रभुपाद के एक सेवक थे श्रुत कीर्ति प्रभु उनका नाम। तो श्रील प्रभुपाद के साथ विश्व भ्रमण किए थे और श्रील प्रभुपाद का सब सेवा की, प्रसाद की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, भ्रमण की सब। तो श्रुति कीर्ति श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव के पश्चात श्रुति कीर्ति प्रभु एक बार ना शायद बहुत बार ऐसे बोले कि श्रील प्रभुपाद बहुत दफे मुझ पर क्रोध किया था, और उस समय तो अच्छा नहीं लगता था, ऐसे बहुत बुरा महसूस किया था। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद तो चला गया है, और कि एक बार और श्रील प्रभुपाद मेरे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे इसलिए मैं बहुत बड़ी आशा करता हूं, क्योंकि उस संतों का क्रोध और मृदु वचन दोनों में पूरा प्रेम है, कृष्ण प्रेम, पूरी इच्छा है कि चाहे भी क्रोध से चाहे भी नरम आचरण से वो जीव जिससे वो व्यवहार करते हैं वो जीव कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो वो ही अंतर है शुद्ध काम क्रोध लोभ और अशुद्ध काम क्रोध लोभ। सामान्यतः इस भौतिक संसार में काम क्रोध लोभ अशुद्ध होते हैं। तो क्रोध का कारण क्या है? द्वेष भाव। परंतु संतों का चरित्र में द्वेष तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम भाव है। तो संतों का काम क्रोध लोभ मोह मात्सार्य सब का आधार है कृष्ण प्रेम, और वो ही इच्छा सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करना। तो सामान्यतः हम ऐसे लगते हैं कि साधु तो सदैव शांत होना चाहिए, परंतु प्रचार करने में तो कभी कभी जरूरत है क्रोध दिखाना। जैसे नित्यानंद प्रभु तो बलराम का स्वरूप है, स्वयं बलराम का अवतार है, और इनके बारे में एक प्रसिद्ध कीर्तन है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। वे अक्रोध है, इसका अर्थ है कि इनके शुद्ध हृदय में कुछ भी भौतिक क्रोध का प्रवेश करने की संभावना नहीं है, परंतु इनकी लीला में हम कहीं बार देखते हैं कि वे क्रोध प्रकाश किए हैं। इनके बारे में चैतन्य चरितामृत में इस वर्णन है कि प्रेम प्रचरण और पाषंड दलन दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद प्रभु का एक दूसरा नाम है अवधूत, तो प्रेम का प्रचार करने के लिए और पखंड जनों का दलन करने के लिए, ये दो काम करने के लिए, दो कार्य के लिए अवधूत नित्यानंद भ्रमण किए थे। तो जो लोग विनम्र थे, भक्ति प्रचार स्वीकार किए थे, तो उनको नित्यानंद प्रभु तो जात कुल विचार नहीं करके सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किए थे। परंतु जो पापी अपराधी पखंडी थे, उनको ऐसे नीच व्यक्तियों को नित्यानंद प्रभु कृपा प्रदान किए थे अलग प्रकार से। नित्यानंद प्रभु कभी कभी बहुत क्रोधित हो गया है, और नित्यानंद प्रभु है चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि भक्ति प्रचार में। चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ लीला किए नवरीप धाम में 24 साल, और उसके बाद पूरी धाम गए हैं, और वहां से नित्यानंद प्रभु बंगाल भेज दिया, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले कि जो मेरे लिए संभव नहीं है वो काम मैं तुमको देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, सब कुछ कर सकते, परंतु वो ही सेवा दीन हीन निकृष्ट पापी तापी वो सभी लोगों का उद्धार करना, वो सेवा नित्यानंद प्रभु को दिए थे, और वो सेवा श्री नित्यानंद प्रभु संपन्न किए थे। कभी कभी नम्र भक्तों का आलिंगन करने से, और कभी कभी दंभिक अभक्तों को क्रोध करने से। तो हम जो चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के संप्रदाय में है, हम जो श्रील प्रभुपाद के अधीन है, हमें इस भक्ति सिद्धांत को समझना चाहिए। मायावादियों और प्राकृतिक सहजियों का कुसिद्धांत या गलत धारणा में संतों तो केवल शांत, सदैव शांत रहते, तो वो सही है कि अंदर में शांत तो शांत होते, लेकिन कभी कभी क्रोध भी दिखाना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति प्रचार में, जैसे हनुमान लंका दहन में तो रावण से अनुमति लेके लंका नहीं जला, तो रावण मैं कर सकता हूं, परमिशन मुझको देते हो लंका जलाने? नहीं, वो बहुत क्रोध से, ये बड़ा पापी है, लंका को जलाया। एक्चुअली हनुमान की इच्छा थी उसी समय तक्षण उस रावण और रावण के सब संगी को पूरा नाश करना, परंतु चूंकि रामचंद्र भगवान का संकल्प था वो ही करना, इसलिए हनुमान तो पूरा लंका का नाश उसी समय नहीं किया। तो इतना सा क्रोध था हनुमान का दिल में कि रामचंद्र भगवान मेरा प्राण का प्राण है, वही भगवान है, और ये धूर्ता रावण सीता हरण किया था, और वो सोचते कि राम से बड़ा है, तो उसको यथार्थ शिक्षा देने की बड़ी इच्छा थी हनुमान का देव में, तो थोड़ी सी शिक्षा लंका दहन करने से वो रावण को दिया था। तो वो क्रोध जो हनुमान प्रकाश किया था वो क्या था? वो एक दोष था? नहीं, वो हनुमान का बड़ा गुण है। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आचार्य केसरी नाम से प्रसिद्ध थे। केसरी का मतलब सिंह शेर, और उनके मुख्य अनुयायी, मुख्य शिष्य हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद, ये सब पखंडियों से लड़ाई किया सत सिद्धांत स्थापन करने के लिए। दुनिया में कितना मत है, ज्योतो मत ततो पथ, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। सब लोग का स्वयं का मत है, और जो भी मत हो तो ठीक है, वो एक मत हो, और जो भी करने चाहते हो तो करो। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक मत है भगवान का मत। तो उस मत के अलावा और सब मत जो है वो सब नरक का द्वारा है। ये सब मत से काम, भौतिक काम, क्रोध, लोभ, तीनों की वृद्धि होती है। इसलिए शुद्ध भक्तों वैकुंठ से आते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो कृष्ण भक्ति प्रचार में हरि नाम करना है, हरि का अर्चन करना है, और हरि भगवान का प्रचार भी करना है। हरि भगवान, हरि कृष्ण स्वयं आते हैं और सत्य सिद्धांत स्थापन करते हैं भगवद गीता में, और भगवद गीता में वो सिद्धांत जो संक्षेप में है उसका पूरा विस्तार है श्रीमद् भागवत में है। तो श्रीमद् भागवत का आरंभ है कि इस शास्त्र में सत और असत में दोनों का विवेचन करना है, जिससे सबका परम कल्याण हो सकते। इसी वाणी है तो उसका मतलब है तो सिद्धांत समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो अलोश यहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस कि आलसी नहीं होने चाहिए सिद्धांत समझने में। सिद्धांत समझना का प्रयास से हमारा मन सुदृढ़ता से लग जाते हैं श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण की सेवा में। तो यदि सत्य सिद्धांत का प्रचार नहीं होते हैं तो भक्ति भावना उपस्थित होते हुए भी तो भक्ति तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और भक्ति के साथ अपराध भी चलेगा। जैसे इस भगवान भारत देश में वो भक्ति भावना संतुकुराम और ऐसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग परमहंस भक्तों का प्रदान से वो भक्ति भावना आज तक मुख्य है भारतीय संस्कृति में। परंतु वास्तव सिद्धांत का प्रचार का अभाव से जो भक्ति का नाम है उसमें बहुत मायावाद मिश्रण भी है, मायावाद दूषण भी है। मायावाद अर्थात वो गलत धारणा कि जीव और भगवान एक ही है, या जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप आपका सिद्धांत, जो भी आपका राय, तो वो सब कुछ तो एक ही है, सब लोग तो भगवान ही है। तो क्या है तो ज्यादा लोग तो कुछ भी सोचना नहीं करते। सिद्धांतिक विचार बहुत कम लोग करते हैं, परंतु सामान्यतः ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हाँ तो जो भी लोग करते हैं तो अच्छा है। वो गीता सार वो एक चार्ट है नहीं जिसमें वो ले तो जो भी आप किया था वो अच्छा था, वो जो भी आप करते हैं वो भी अच्छा है, और जो भी आप करेंगे वो भी अच्छा होंगे। तो गीता बोलने का क्या जरूरत है अगर सब कुछ अच्छा हो। तो आज में 108 शिष्यों की हत्या की, ओ अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ है, वो आपकी लीला है। तो ये सब बकवास चलते है हिंदू धर्म का नाम है। इसलिए वास्तव सत्य प्रचार करने में हमें कुछ उग्र भाव भी दिखाना चाहिए। यदि हमारा प्रचार है हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, लेकिन कैसे सुखी होना इसको समझना चाहिए। जब तक हम हरे कृष्ण बोलते हैं और साथ साथ प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में इंद्रिय तर्पण से सुखी होना, तो तब तक भक्ति सुख अनुभव करना संभव नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। तो जब तक हृदय में वो इंद्रिय सुख की कामना रहती है या मुक्ति इच्छा रहते हैं कि मैं भगवान की ज्योति में लीन हो जाऊंगा, वो इच्छा रहते हैं। ये दो इच्छा, भुक्ति और मुक्ति, दो इच्छा तो दो पिशाची जैसे है। तो जब तक ये दोनों या दोनों में एक हृदय में उपस्थित है, तब तक भक्ति सुख अनुभव करना संभव नहीं है। तो ये सब विचार से समझना चाहिए कि बहुत कुछ जो भक्ति का नाम में चलते हैं भारत में, तो उसमें कुछ भक्ति भावना है, परंतु वो शुद्ध पूर्ण भक्ति नहीं है। वो शुद्ध पूर्ण भक्ति क्या है, वो स्थापन करना चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, श्रील प्रभुपाद का प्रचार है। लेकिन यदि हम ऐसे ही कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें और भी नाराज होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद खस यहां पर भारत में बहुत बार तो बड़े बड़े साधुओं के साथ जग्र किए थे, तो तुम लोग गीता का नाम में प्रचार करते हो, लेकिन चूंकि तुम यथारूप गीता का प्रचार नहीं करते, तो गीता का नाम में तुम लोगों को नरक भेज देते। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद प्रचार किए थे। तो ये सब हल्की बात नहीं है। गुरु, गुरु शब्द का मतलब भारी, और गुरु के विपरीत शब्द है लघु। तो श्रील प्रभुपाद का आदेश और उनका आदर्श के अनुसार तो सदैव नहीं, परंतु हमारा प्रचार भी शेर का प्रचार जैसे है। अगर जरूरत, और जरूरत है, क्योंकि वास्तव भक्ति तत्व का ज्ञान का अभाव से बहुत से लोग जो भक्ति करते हैं तो वास्तव पथ पर नहीं है। तो ये सब कुछ चिंतन है मेरे, जब देखा था कि दो सिंह है सिंहासन पर, एक्चुअली तीन है। सबसे बड़ा सिंह है श्रील प्रभुपाद, आचार्य केसरी, हरे कृष्ण। How are we doing time? So, questions? You want to show that? Didn't bring it? Please request Guru Maharaj to speak about BTG for 5 minutes. Tell them BTG marathon is... Ek vinti hai ki mai BTG, back to Godhead ke bare mein kuch kahunga. Back to Godhead. हमें सब back to Godhead. वैकुंठ गमन के लिए हमें सब प्रयास करने चाहिए, और जिससे दूसरे लोग भी back to Godhead, वैकुंठ गमन के लिए पता मिलेंगे, इसलिए back to Godhead पत्रिका, जिसका नाम है मराठी में भगवत दर्शन, उसका वितरण करने चाहिए। तो बैक टू गॉडहेड भगवत दर्शन पत्रिका में प्रासंगिक हरि कथा, हरि प्रचार होने चाहिए। प्रासंगिक का मतलब सामान्य लोग की विशेष रुचि नहीं है कृष्ण कथा में, तो साधारण समाचार के बारे में रुचि है। मैं यहां पर आया हूं और आप सब भक्त लोग मुझको अनुग्रह करके उपस्थित है मेरी बात सुनने के लिए। यदि नरेंद्र मोदी आए थे तो बहुत और ज्यादा लोग आने वाले थे। तो लोग की रुचि है राजनीति में, खास अभी चुनाव सामने है, इसलिए पॉलिटिकल बातें ज्यादा हो। तो इस प्रकार प्रासंगिक बातें के ऊपर श्रील प्रभुपाद इस बैक टू गॉडहेड पत्रिका स्थापना की। प्रासंगिक कथा बोल के कृष्ण भक्ति सिद्धांत स्थापन करना। तो एक सुझाव है, आप अभी चुनाव सामने है तो आप किस प्रकार का सरकार होना चाहिए भारत का, एक प्रबंध लिख सकते हैं। और यही सब सामाजिक विषयों पर आप लिख सकते हैं, नारी स्वतंत्रता बहुत बड़ा विषय है आजकल, तो उसके बारे में आप शास्त्रिक और पारंपरिक विचार के अनुसार लिख सकते हैं कि इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का उद्देश्य है नारियों की स्वतंत्रता, वो संभव है कृष्ण भक्ति में। हम सब बद्ध जीव है तो नारियों को जीन्स टी शर्ट पहनाने से स्वतंत्रता नहीं होती है, स्वतंत्रता है कृष्ण भक्ति करने से, जिसमें लज्जा नारी भूषणम वो एक विचार भी है। तो इस प्रकार प्रासंगिक विषय के ऊपर कृष्ण भक्ति प्रचार करना श्रील प्रभुपाद इस बैक टू गॉडहेड भगवत दर्शन पत्रिका स्थापन किया है। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें के साथ भगवत दर्शन पत्रिका का वितरण करना चाहिए, और आपको भी हर रोज श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिससे आप स्वयं अच्छी तरह इस भक्ति सिद्धांत समझ लेंगे और आप इस प्रकार और भी ज्यादा उत्साह मिलेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। हम प्रयास करते हैं भगवत दर्शन और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का प्रचार करना, तो प्रचार करने में लोग तो हमसे बहुत पूछेंगे, चुनौती देंगे, तो जिससे हम यथार्थ उत्तर दे सकेंगे, इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का नित्य पाठ करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, सो हरे कृष्णा। यू वांट टेक मोर क्वेश्चंस? जो क्लास के प्रसंग में है, हाँ ऐसे रूटीन जैसे हो गया है, ऐसे बोलना। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। ऑलराइट, थैंक यू, हरे कृष्णा। सवाल कि लोग हमेशा ये सवाल करते हैं कि हमें भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करनी है, कौन सी पीपल वांट क्विक प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ, वी ट्राई टू कन्विंस देम, यू नो, तो वो मतलब मानते रहे, नियम बताते तो भाग जाते हैं, वैसे हमारे स्ट्रेटेजी में हम ऐसे डायरेक्ट नियम नहीं पूछते, तो ऐसे लोगों को वो है प्रचार में, वो शिल प्रोपद वो श्लोक क्या है, श्लोक क्या है थी सर्वविधि निषेध, अभी तो वो श्लोक क्या है, तो पहले लोगों को भक्ति में लाना है, वो बाद में सब नियम स्थापन करना है, अभी तो मुझे याद नहीं है, तो जितने भी प्रयास करते याद करना तो इतने भी चले जाते हैं। लेकिन एक श्लोक है कि पहले भक्ति में लाना है लोग, और बाद में वो सब नियम कहना है, प्रयास करता हूं पर तो नहीं आता श्लोक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पष्ट नियम बोलने से लोग जो वास्तव सत्य का अनुसंधान करते हैं तो सुनने से संतुष्ट होते हैं और समझते हैं कि ये पंथा सही है। वो एक पुस्तक में जिस वो ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस, एक भक्त जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य बन गए हैं, तो पहले बार इस्कॉन का मंदिर गए थे वो संडे को, और सब उपस्थित आने वाले अंको वो वक्ता जोर जोर से बोले कि ये चार नियम पालन करने चाहिए, ये चार नियम पालन करने के बिना वास्तव आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। तो वो भक्त बोलते हैं कि ये बात सुन के तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन समझता था कि ये बात सही है, ये लोग तो चीटिंग बाजी नहीं करते, तो स्पष्ट सब कुछ बोलते हैं, और इसलिए जीवन आत्म समर्पण किए है। तो इस विषय पर मेरी एक पुस्तक है ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस, कि टैक्ट एंड डिप्लोमेसी भी होना चाहिए और स्पष्ट वचन भी बोलना चाहिए देश काल पात्र के अनुसार। लेकिन हर एक देश में हर एक पात्र को और देश और हर एक काल में कि हम कभी भी जोर जोर से स्पष्ट सत्य वचन नहीं कहेंगे तो वो हमारा विधान नहीं है। हमारा प्रचार है सत्यवाणी का प्रचार, कि लोग अच्छा नहीं लगेंगे इसलिए हम असत्य कहेंगे या पूरा सत्य नहीं कहेंगे, वो हमारी पद्धति नहीं है। तो ऐसे कहना चाहिए जिससे लोग ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो जितने भी नरम भाव से हम कहते तो ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग। तो ऐसे लोग के लिए प्रसाद देना है, उस मंदिर आओ कुछ प्रणामी दे दो, ऐसा बोलना है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूछते हैं तो इनको बताना चाहिए, शायद पहली बार नहीं है लेकिन हजार बार के बाद भी नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुन रहा हूँ। Accepted and offered to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ji, I think that we would like to hear one of the pastimes of yours with Prabhupada. If you like the best. आपके प्रभुपाद के साथ जो प्रभुपाद के साथ मेरी लीला, my pastimes. भक्तों बार बार ऐसे अनुरोध करते हैं, इसलिए मैं एक पुस्तक लिखी, माई मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद अभी उपस्थित नहीं है. हम अभी तक श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तो हमारा संबंध जो है श्रील प्रभुपाद के साथ, तो वो तो और हर रोज वो तो और ज्यादा जुड़ा होने चाहिए. ऐसा नहीं है तो अभी प्रभुपाद चले गया और बस समाप्त हो गया. इनकी लीला अभी तक हो रही है. यदि हम अच्छी तरह यथारूप इनके सब वाणी पालन करेंगे तो हम सदैव श्रील प्रभुपाद की पद छाया में रहेंगे. जैसे श्रील प्रभुपाद इनकी श्रीमद् भागवत की रचना करने के पहले उत्साह किए थे, टू माय इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे सनातन सदगुरु के प्रति अर्पण करता हूँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अर्पण करता हूँ इस श्रीमद् भागवत का अनुवाद. वे सदैव जीवित रहते हैं और उनके अनुगामी इनके साथ रहते हैं. He lives forever and the follower lives with him. So, Hare Krishna. Oh, बहुत छोटा है. प्रचार करने का समय हम आक्रमण करने. प्रचार का मतलब आक्रमण करना. कभी कभी आक्रमण तो हम धीरे धीरे कहते हैं, लेकिन प्रचार का मतलब है आक्रमण. किस लिए तुम आए हो? तुम्हारा सब भौतिक आसक्तियों का कटने के लिए, वो हमारा उद्देश्य है. तो हम ऐसे ही नहीं बोलते, लेकिन वो हमारा उद्देश्य है. चैतन्य चंद्र, वो क्या है, चैतन्य चंद्र चरण अनुराग, क्या है, तंथे निधाय, वो हम बहुत नम्र स्वभाव देखा के आते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि सब कुछ चढ़ के, सब भौतिक आसक्तियां चढ़ के चैतन्य चंद्र के चरण में आत्मसमर्पण करो. हरे कृष्ण. सो विल फिनिश.